بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. دا باب دا بيان دا دي مسائلو كي چپاغ جامو کی مسکول چپاغی کی انسان مجامعت کړی د خپل اهل سره، نو د دې وینځل ضروری او لازم دی کنه. په دې کې مسکول د وینځلو نه بغیر څه حکم لري؟ نو دې باب کې امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث د ام حبیبی رضی اللہ عنہا ذکر کئی، پاغی کی دا مسئلہ دا چی صرف پا مجامعت سرا دا غجامی گندکی گی او پلیتی گی نا، کچر تا پا دی جامو باندی نجاست او گندگی وی نو بیای وینزل دی، او که نجاست او گندگی پکی نی نو بیای وینزل ضروری ندی. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن ابي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما دد خبل خور أم حبيبة جداغين رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين چه دا بی بی و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غین تپوس کرو، هل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الثوب الذی یجامعها فی، چه آیاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزبے کولو پا اغجامو کی چه مجامعتو کوروال بے کولو پاغی کی خپل اہل سرام. فقالت نعم. نو ام المؤمنين ام حبيبه رضي الله عنها جواب ورکوچه او اذا لم ير فيه اذن، کله چې پاغي کې به نجاست او ګندګي نه وا، او که نجاست او ګندګي وا نو بیا هم معروفه او معلومه خبره ده چې پاغي کې به مز نه کولو مخکې د دینه چې دا وینځي. د اذان مراد په دې حدیث کې دام احتمال لري چې نجاست ده، او دا احتمال هم شته چې د اذان مراد دې منی وي. دا حدیث دلیل د هغه اهل علم د پاره چې هغه قائل دي د نجاست د منی، لکه دا مسله مخکې تیره شوې وه فباب في المذي، باب في المذي يا باب في المذي. او رست باب مراروان ده باب المني يصيب الثوب. ده امام ابو حنيفه و امام مالك رحمهم الله مذهب ده ده چه مني ده پلیتا و نجسه ده، او ده امام احمد امام شافعی او د اصحاب الحديث مذهب دا ده چې دا پاک ده، کچرته دا وچوي نو دا دی وګرول شي او دی مغل شي چې اثرات ختم شي، او کنه تازه لوندوي نو بیا د دې وینځل دی، خدا وینځل د نجاست د وجې نه دی، بلکې د دې ازاله دې د پاره ده د دې چې کوم منظر قبیح ده نو هغه د وجنه د دې ازاله پکار ده لکه په کپړه باندې چې د انسان د پوزې غوبي یا خراش کې او توکانی وي نو اده کپړې نه لرکول شي د دې پاره چې منظر دا غي قبیح وي او په کپړې خنخ کاری د نجاست د پاره نه وي. وعلى كل حال د دې حدیث د عموم نه هغه اهل علم استدلال کوي چې کوم د نجاست المنی د دې قائل دی او دا رائے لري. رجال د دې اسناد عيسى بن حماد المصري، ليث بن سعد، يزيد بن ابي حبيب، سويد بن قيس التجيبي، دا ټول ثقات دي. معاويه بن حديج دا صحابي صغير دي، اهل علم د صحابه کرام درې طبقات ذکر کړي، یو له صغار صحابه وي، دویم له کبار، او دریم له اوساط. نو معاویه ابن حدیج رضی الله عنه د صغار صحابه کرامو د طبقه نه دی. معاویه ابن ابي سفيان رضی الله عنه صحابي دی. ام حبيبه رضی الله عنها چې د دین ام رمله بنت ابي سفيان د ام المؤمنین ده، نو په لطائف د اسناد کې دادی چې درې صحابه کرام پکې راغلي دي: معاويه ابن حديج، معاويه ابن ابي سفيان، ام حبيبه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اسناد د دې حديث سيده امام نسائي په سنن کې، دارنګ ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی. باب الصلاه في شعر النساء. باب د په بیان د دې کې چې د زنانو په کپړو او جامو کې مسکول سه حکم لري، آیا دا جایز دي کنه؟ دا شعور جمع د شعار ده، لکه کتب چې جمع د کتاب راځي. دا هغه جامې لوي چې د انسان د بدن سره لګي، د دې بالمقابل راځي دثار. دال ثا الف او را، دثار هغه جامو لوي چې دا د جامو د پاسه سړی واغوندي او د انسان د بدن سره نه لګي، او کومه کپړه چې د انسان د بدن او د جسد سره لګي نو دې له شعار وي جمع شعور راځي. نو په هغه کپړو کې مسکول چې هغه د زنانه د بدن سره لګېدلی وي. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه هغه احادیث ذکر کوي چې پاغي کې د دې ذکر او بیان راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بد زنانو په هغه جامو او کپړو کې مزنه کولو. او د دې وجه داوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجه نه په دې کې مزنه کولو چې کېدی شي دې له دم الحیث اثرات رسیدلی وي او سه ګندګي رسیدلی وي. رست ورپسې بل باب وی ذکر کوي امام ابو داود رحمت الله علیه، باب فی الرخصة فی ذلک، چې په دې کې اجازت شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کپړو کې مسکړه دی، هغه جامو کې چې زنانه په حالت د حیث کې استعمال کړی دي. نو اصل حکم دا دی چې کله د انسان یقین وي چې دا کپړه پاکه ده، اگر که زنانه استعمال کړی وي، اگر که په حالت د حیث کې داغي استعمال زنانه کړی، نو مسکول پکې انسان له جایز دی. او کنه دا کپړې پته نه لګي، داغي په نجاست او طهارت کې شک وي، نو بیا به کې مزنه ده پکار. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا چی مز بینکولو زمونگ پا اغا جامو او کپڑو کی چی زمونگ دا بدن سردی لگی دلی او فی لحوفنا یا پا اغا سادرونو کی چی مونگی پزان بانی را چو دا لحوف جمع دا لحاف دا لحاف اغا سادر او کپڑی لوی ما یلتحفو بیهی چی انسان پا غیبان دی زان پتی او پزان بانی را چوی نو دا شک دی دراوینه چې عائشه رضی الله عنها لفظ د شعور ذکر کړی که یا لفظ د لحف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زمونږ په جامو کې یا زمونږ په صادرونو کې مزنه کولو. قال عبید الله شک ابي عبید الله ابن معاذ چې دا د مصنف رحمت الله علیه شاګرد دی راوی دی حدیث نه دی وی چې زما پلار په دې کې شک کړی پلار او معاذ ابن ابي معاذ العنبري چې دا لفظ په حدیث کې د شعار راغله کده لحاف راغله دا شک وی زما د پلار نواکې شوه. نو په حدیث کې ممانعت او عدم جواز نشته، صرف دا بیان د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې مز نکولو. رجال د دې اسناد ثقات دي، عبید الله ابن معاذ العنبری او د پلار معاذ ابن معاذ العنبری، اشعث ابن عبد الله الحمرانی، محمد ابن سیرین، عبد الله ابن شقیق العقیلی، دا ټول ثقات دي. دا حدیث سیده امام ترمذی نسائی رحمهم الله پخپلو سنن کی ذکر کړه دے. رستو به مصنف رحمت الله علیه دوباره ذکر کړي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. عائشة رضي الله عنها ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزنقولو في ملاحفنا زمون باغ سادرونو كي ملاحف آغ جامول ويش دا بدن سرا دارك ني لگي دلي بلکه دا کپڑي سرا لگي دي بالمقابل مخ حدیث كي شعور ذكر شو. نو چې موز به په هغه جامو کې نه کولو چې ملاحف دي صادرونه دي، نو په شعور کې خو به په طریقې اولا نه کولو کوم چې د بدن سره لګي. قال حماد وسمعت سعيد بن ابي صدقه. حماد بن زید چراوی دی حدیث نه دی وی ما د خپل استاد سعيد بن ابي صدقه نه اوریدلی. قال سالت محمدا عنه، ما وی د خپل استاد محمد ابن سیرین نه د حدیث باره کې تپوس وکوم، فلم يحدثني نو مال دا حدیث بیان نکوم. وقال سمعته منذ زمان، او دی محمد ابن سیرین وی چې دا حدیث ما د خپل استادانو ناورید د عائشه رضی الله عنها ناوریدلې. منذ زمان ډیر زمانه مخکې، ولا ادري ممن سمعته، ما لپته نشته چې د چانه مې دا حدیث اوریدلې. ولا ادري اسمعته من ثبت او لا، ما لدا پته نشته چې دا حدیث می چرته ثبت او ثقه سړی نه اوریدل کنا. فصلوا عنه، نو د دې حدیث باره کې د نورو اهل علم نه تپوسو کوي. په دې کلام سره مقصود او غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی چې مخکې روایت کې خو اسناد کې حماد ابن زید د خپل استاد هشام ابن حسان نه ذکر کړ چې ابن سیرین رحمت الله علیه وی چې ما د عائشه رضی الله عنها نه اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مزنه کول زمونږ په غصادرونو کې. اعلان کې محمد ابن سیرین رحمت الله علیه د عائشه رضی الله عنها نه سما ثابت نه ده لکه امام ابو حاتم رحمت الله علیه ذکر کړی. نو امام ابو داود د هغه حدیث او د اسناد نه رستو دا کلام ذکر کو چې په دې حدیث کې انقطاع ده. محمد ابن سیرین وای چې ما له پته نشته ما نه هیر شوی دی چې آیا دا خبر او دا حدیث ما د ثقه سړی نه اوریدلې او کنه. نو محمد ابن سیرین رحمت الله علیه نهیر چې دا حدیث ورلچا بیان کړ خپل استاد ته نهیر شوی او په دې حدیث کې شک واقع شوی. خو مخکې روایت چې کوم د دې باب په ابتدا کې ذکر شو اشعث ابن عبد الله الحمرانی دې چې د محمد ابن سیرین نه دا روایت نقل کړي نو د محمد ابن سیرین او د عائشه رضی الله عنها په منځ کې عبد الله ابن شقیق یو راوی دی چې مخکې ذکر شو نو هغه دا حدیث بغیر د څه شک نه نقل کړي. رجال د دې اسناد حسن ابن علی الحلوانی سلیمان ابن حرب حماد ابن زید هشام ابن حسان او بعضی ذکر کړي چې هشام ابن عروه محمد ابن سیرین دا ټول ثقات دي. او ابتدا کې ذکر شول چې دا حدیث صحیح دی. محمد ابن سیرین رحمت الله علیه په اخر کې هیر شوی چې دا حدیث مال چا بیان کړي خو ابتدا کې د شاګرد اشعث ابن عبد الله الحمرانی هغه ته چې حدیث نقل کولو نو بغیر د شک نه نقل کړي چې د محمد ابن سیرین او د عائشه رضی الله عنها په منځ کې عبد الله ابن شقیق العقیلی دی. باب فی الرخصه فی ذلک باب د په بیان د دې کې چې د زنانو په هغه جامو او کپړو کې هغه چې کم صادر استعمال کړی په هغه کې مسکول جایز دی. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرت. عبد الله بن شداد وي چې میمونه رضی الله تعالی عنها حدیث ورله بیان کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم مسکولو وعليه مرت او پای باندې او صادرو وعلى بعض ازواجه منه او په بازي بيبيانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صادر بلې سوا نیمه یې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وا او نیمه ایسا د دې صادر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بازي بيبيانو باندې او امهات المؤمنین باندې او د دې بازي ازواج نه مراد میمونه رضی الله عنها په خپل ده لکه روایت د ابن ماجه کې راغلی دی. وهي حائض حال د دې چې دا په بيمارۍ کې وا يصلي وهو عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکول او دا کپڑا او صادر پاغي باندې وو. نو دې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه صادر کې هغه جامو کې مسکړه چې غنیمه په بیبي باندې وا دا په حالت د بیماری کې وو نیمه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وا. محمد ابن الصباح ابن سفیان دا صدوق دی. سفيان ابن سعيد الثوري ابو اسحاق الشيباني چې د نوم سليمان ابن ابي سليمان عبد الله ابن شداد الليثي دا ثقات دي. ميمونه بنت الحارث الهلاليه چې د ام المؤمنين و او د باز ازواج نو مراد دا ميمونه رضی الله عنها په خپل د الک صراحتا دا ذکر دي په روایت د ابن ماجه کې. اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا روایت د متفق علی د امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهم ذکر کړی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. عائشه رضي الله عنها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسكول دشبي قيام الليل بيقول وانا الى جنبه او زب ارخلوم وانا حائض او زب بحالت بيماري كوم وعلي مرت او بما باند بيو صادر لي چ دا صادر زماو وعليه بعضه او د دي صادر بازي سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي وا. نو په دې حدیث کې دلیل دی چې مسکول د حایزې په اړه کې چې ادر سره خوالې دا جایز دی. دارنګي حدیث کې دا مسله ده چې د حایزې هغه جامې پاکې دي مګر دا که په هغه کې د وینې اثرات وي یا پکې نجاست وي نو بیا پکې مز نه کیږي ورنه مس پکې صحیح دی. دارنګي حدیث کې دا مسله ده چې کله انسان مسکه نیم صادر په د باندې وي او نیم صادر خوا کې د سره یو نجس انسان دی چې حالت د جنابت کې دی یا یو زنانه په حالت د حیض کې دا نیم صادر په غی باندې نو دا جایز دی. عثمان ابن ابي شيبه وكيع ابن الجراح الرؤاسي طلحه ابن يحيى التيمي المدني. عثمان ابن ابي شيبه وكيع ابن الجراح ثقدي او طلحه ابن يحيى التيمي ده صدوق يخطئ صدوق ده خطا کې دوبا. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه ده ثقه او فقيه ده د مدینه په فقهاء سبعه کې و. اسناد د دې حدیث د طلحه ابن يحيى د وجن حسن ده. دا روایت امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی. دارنګي ابن ماجه او نسائی په سنن کې. باب المني يصيب الثوب باب د په بیان د دې کې چې منی جامو لورسی کپړو باندې ولګینو د دې سه حکم ده. آیا دا جامې به پلیتیږي کنه؟ دا مسله مخکې مفصل ذکر شوی و په باب المذی کې چې دې کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا منی پاکه ده که پلیته ده. نو د دوو امامانو امام ابو حنیفه امام مالک رحمهم الله مذهب دا ده چې دا نجسه او ګنده ده پلیته ده. خو بیا د دې اختلاف ته پدې کې په کیفیت د ازالې کې اختلاف ته چې د دې ازاله او پاکواله بسنګ راځي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د دې تطهیر او ازاله په دې طریقه باندې راځي چې کله وچی نو دا دې وګرول شي په نوکونو باندې یا په بل څه تیلی باندې چې اثرات ختم شي او کنه لوندی نو دا دې وینځل شي. او امام مالک رحمه الله وی چې نا کدا اوچي او کلوندي نو به هر حال بدا پوبو باندې وینځل شي. کم چې د دې د نجاست قائلین دي نو هغه د پاره دلیل دا دی چې عائشه رضی الله عنها بدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپړو او د جامو نه وینځله او کوچه به ونو بیا به ګروله. نو دا عائشه رضی الله عنها دا فعل او عمل چې هغه بدا وینځله کلونده به وا او کوچه به ونو ګروله به د کپړې نه به لرکوله. نو دا هغه دا فعل چې وو دې کې وې شک نشته دا ظاهر خبره ده چې دا په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غیب ورله حکم کړو چې دا څه کوي. د امام شافعی، امام احمد او اصحاب الحدیث رحمهم الله مذهب دا دی چې منی پاکه ده، طاهره ده. دا مذهب په صحابه اکرامو کې د علی ابن ابی طالب، سعد ابن ابی وقاص، عبد الله ابن عمر او د عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین ده. هغه وی کوم روایتو کې ذکر د وینځل راغلی نو دا د دی وجنن نه چګنی دا نجس ده، بلکې د منظر قبیح د وجنه د دی غوینځل دي، لکه څنګه چې مخات او بزاق وینځل شي د کپړې نه. باقی تفصیل د مسلې مخ کې ذکر شوی. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها. شذا همام بن الحارث دا عائشة رضي الله عنها سرم الموم، فاحتلما ندد احتلام شويوم، فأبصرته جارية لعائشة نلدلو دلرا يويوين زد عائشة رضي الله عنها وهو يغسل اثر الجنابه من ثوبه او دوينزل وغ اثر د جنابت تخبل جامونا او يغسل ثوبه يا جامي وينزل خبلي. فاخبرت عائشه ندغ وينز عائشه رضي الله عنها خبر وركدو. فقالت نو عائشه رضي الله عنها فرمايليو لقد رايتني يقينا ما زان كتله وانا افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما بدا غرول پنوكونو باندي پغوتو بمي لركول د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جامونا. قال ابو داود رواه الاعمش كما رواه الحكم. امام ابو داود وی دا حدیث امام اعمشم د خپل استاز ابراهیم نخعی نداسی را نقل کرده، لکه څنګه چې تی حکم ابن عتیبه را نقل کرده. رجال د دی اسناد ثقات دی حفص ابن عمر النمیری، شعبة ابن الحجاج العتکی، حکم ابن عتیبه الکندی الکوفی، ابراهيم ابن يزيد النخعي، همام ابن الحارث النخعي. دا طول ثقات دي دا حديث امام مسلم رحمه الله عليه په صحيح کې، امام نسائي ترمذي ابن ماجه دي طول په سنن کې ذکر کړای. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. عائشة رضي الله عنها ويتي ما بدا مني در رسول الله صلى الله عليه وسلم در جامون غرولا نبيا باغي مسكول بديكي. إسناد دي حديث دي مخي حديث غنت سيدي دا روايتم إمام مسلم بخبل سيكي، امام نسائی ترمیزی ابن ماجہ پا سنن کی ذکر کرے. موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی، حماد ابن سلمہ دا دوار ثقدی، او حماد ابن ابی سلیمان دا صدوق دے لہو اوہام، او ابراہیم النخعی اسود ابن یزید النخعی دا دوار ثقدی. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث دا سی ذکر کرده چه ان رجلا نزل بی عائشه، یو سره دا عائشه رضی اللہ عنها ملمشوه و نو چه سار شو غخبل جامی وینزلی نو عائشه رضی اللہ عنها او فرمائل انما یجزئو کائن رأیته ان تغسل مکانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأیتنی افرکه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرکا فيصلي فيه. عائشه رضی الله عنها ورلو فرمایل تا له دا خبر جایز او کافی ده کچرتا د منی اغه اثرات در ل معلوم فل په کپړه کې او زی در ل معلوم نو بیا یو وینځه او کنا اخکاری نه په جامو کې زی در ل نه د معلوم نو بیا په وبو وروشیندا ما قتل ما خپل ځان قتل او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا غي د جامو نه به ما دا ګروله او دا غي نه پس به بیا په دغه جامو او کپړو کې غي مسکولو. په مخکې روایت کې ذکر شول چې دا حمام ابن الحارث او دا ملمد عائشه رضی الله عنها سره او روایت د مسلم کې راغلی چې دا عبد الله ابن شهاب الخولانی و. قال ابو داود وافقه مغيره وابو معشر وواصل. امام ابو داود وی موافقت کړي د دې حکم او د اعمش موافقت چا کړه؟ مغیره او ابو معشر او واصل. روایت د مغیره امام مسلم او ابن ماجه ذکر کړه او روایت د ابو معشر دا امام مسلم او امام ترمذی دارنګ ابن ماجه ذکر کړه. دا روایت د مغیره امام مسلم او ابن ماجه ذکر کړه او روایت د ابو معشر چې د دنو مزیاد ابن کلیب دام امام مسلم ذکر کړی دارنګ امام نسائی او د واصل نو مواصل ابن حیان الاحدب د روایتم امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. څنګه چې د ابراهیم نخعینا حکم ابن عتیبه دا روایت نقل کړی دغه شانتینا امام اعمش نقل کړی دغه شانتینا مغیره ابو معشر او واصل. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سره اشاره وکا چې په دې اسناد کې ابراهیم نخعی چې راغله نو پاول حدیث کې کوم چې په دې باب کې اول روایت ذکر وکړو داغنه حمام ابن الحارث ابراهیم نخعی د خپل استاد حمام ابن الحارث نه دا روایت نقل کوي چې اده عائشه رضی الله عنها سره او په دې روایت کې حماد ابن ابي سليمان د خپل استاد ابراهیم نخعینا هغه د اسود نخعینا د عائشه رضی الله عنها نه دا روایت نقل کړي. د حماد ابن ابي سليمان موافقت بیا مغیره ابو معشر او واصل ابن حیان کړه ده او د حکم ابن عتیبه موافقت امام اعمش کړه ده. نو دا ټول ثقات او حفاظ دي د دې دا اختلاف ک په دې اسناد کې راغله نو دا د حدیث صحت لس نقصان او ضرر نه ور کوي. د ټولو د خپل استاد ابراهیم نخعین دا روایت نقل کړه. قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم. المعنى ده مقصد ده چې د زهير او د سليم ابن أخضر د روایت معنا یو ده اگر چې الفاظ مختلف دي. والإخبار في حديث سليم إخبار او سماع دا په اسناد او حديث د سليم کې راغلي او هر چې حدیث د زهیر ابن حرب ده نو هغه معنعن ده د عن په صیغه سره ذکر ده. مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه ده ده چې د دې اسناد په اخر کې به سلیمان ابن یسار راشي داغه سماع وې د عائشه رضی الله عنها نه ثابت نه لکه څنګه چې سلیم ابن اخضر دا روایت په اخبار سره ذکر کړي په صیغه د سماع سره ذکر کړي او زهير ابن حرب عن سره ذکر کړي. قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشه تقول انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشه رضي الله عنها وی چې دی به منی وینځل د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جامونا. قالت دا عائشه رضي الله عنها فرمای ثم ارى فيه بقعه او بقعا بیا بما پدی جامو کی قتل بقعه او بقعا یو ټوټه او اثر د دې منی یا ډېرې ټوټي چې کله به وینځل داغې نه رستو بم باقی سه اثرات پدې کې پاتې وو. نو دا حدیث هم دلیل دی دغه اهل علم د پاره چې هغې د نجاست د منی قائل دي. هغوی وایي عائشه رضی الله عنها به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو نه وینځله او د دې دا فعل نو مگر په حکم او امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او کوم چې د دې د طهارت قائل دی هغوی وایي چې دا د استحباب په تور باندې او د تنظیف په تور باندې وو. عبد الله ابن محمد النفیلی، زهیر ابن معاویه، محمد ابن عبید ابن حساب البصری، سلیم ابن اخضر البصری دا ثقات دی. دارنگی عمر ابن میمون ابن مهران الجزری او سلیمان ابن یسار دام ثقه دی. اسناد دا حدیث سیده دا روایت دا متفق علیه دی. امام ترمذی رحمت الله علیه مختصر ذکر کړه په دې الفاظ سره چې انها كانت تغسل منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشه رضی الله عنها به دا منی وینځله د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جامونه. بیا امام ترمذی د دې حدیث په اخر کې وایي وحدیث عائشه انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق. حدیث د عائشه رضی الله عنها چې پاغي کې د منی د وینځلو ذکر دی دا د حدیث الفرق مخالف نه دی کوم روایتو کې چې ذکر د غرولو راغله چې دا به وګرول او پنوک باندې به لرکا. و ان کان الفرق یجزو اگر چې وې دا فرق او لرکول پنوک باندې یا پستیلی باندې د اثرات لرکول دام جایز دی. فقد یستحب للرجل الا یرا علی ثوبه اثره. مستحب دی د سړی د پاره چې دا د کپړې نه لرکی دی د پاره چې د دې اغه اثرات نشي کته. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.